Ràdio Sallent, 107.6 FM. Els dissabtes, a les 10 del matí, Qui és qui sallentí a Ràdio Sallent. Entrevistarem en profunditat personatges de Sallent. Vaig néixer a Sallent i fa 44 anys que volto pel món i ara acabo de tornar a viure a Sallent. Tinc moltes, moltes preguntes. Si vols conèixer millor el poble, Qui és qui sallentí? Dissabte a les 10 del matí. Hola, bon dia a tothom. Avui un dia més, un programa de Qui és qui sallentí. Dissabtes a les 10 del matí. Avui tenim una persona molt important i segurament molt coneguda en el poble. Segur que tothom la coneix, menys jo. Però això ja m'acostuma a passar, amb la qual cosa tirem endavant. Bon dia, pare Costa. Bon dia. Tenim el pare Antoni Costa amb nosaltres i bueno, pues, espero que passarem una hora molt, molt interessant, parlarem de moltes coses. I a més, jo m'he enterat que aquesta setmana va fer 20 anys que el pare Costa estava aquí a Sallent. Llavors, doncs volia preguntar-li com ho ha celebrat això. Bé, 20 anys com a rector de la parròquia de Sallent i de la comunitat claretiana, però havia estat a Sallent l'any 65-66 com a professor del Col·legi Claret. Per tant, si sumem aquests 20 més 2 abans, ja són 22. El que has dit està molt bé, dius que et sents i ets sallentí. Jo pròpiament no sóc nascut aquí, sóc nascut a la Garrotxa, a Olot, a la ciutat d'Olot, però estic molt vinculat a Sallent, m'estimo la població i sempre faig referència d'aquesta nostra vila dintre del Bages per la importància que té i per nosaltres la figura de Sant Antoni Maria Claret i Clarà. Perquè, esclar, això de ser de Sallent o no ser de Sallent, clar, ets molt més tu, que has estat 22 anys, que jo, que hi porto 2 anys, més un que tinc que sumar de quan era petit, de 0 a 1. Però, esclar, això se'm penso que el ser o no ser de Sallent deu ser com el que vol ser-ho, no? Sí, és veritat. El que cada població té el seu tarannà, té la seva ànima, té la seva manera de fer, té la seva història. Portar 22 anys, diguem-ho així, a la vila de Sallent fa que la coneguis. Coneguis molta gent també i, per altra banda, el tarannà de la mateixa població, el ritme que ha anat portant i també, diguem-ne, les alegries i dificultats que es troba també la població. I has vist canviar molt Sallent en aquests 20 anys? Bé, si podem dir, des d'una primera part dels anys 65 era una població fabril, de fàbrica, m'identificava amb ella perquè els meus pares també varen ser i varen treballar, diguem-ne, les fàbriques tèxtils d'Olot, i això em feia, doncs, en fi, em feia comparar que el tarannà d'aquelles fàbriques, el toc de sirena que hi havia llavors i que el pare, doncs, i la mare hi anaven, doncs em va fer veure que aquí Sallent seguien també la mateixa ritme. Després, doncs, amb tot el que ha anat passant, la tancada de fàbriques, sobretot el tèxtil, doncs la població ha fet una altra opció, que han sigut els polígons industrials. La població a vegades potser una miqueta, diguem-ho així, una mica dormitori, en el sentit que molta gent treballa fora, i aquí doncs es passen unes hores, passen uns dies, però principalment es té la feina una miqueta fora. Bé, tot això ha anat canviant, però el ritme de la població jo diria que ha mantingut una constant, diguem-ho així, una manera de fer més diferent. Potser abans era una població més, diguem-ho així, més tranquil·la, la feina, tot es feia a casa, toc de sirena, vull dir, el ritme més monòton. Ara doncs hi ha més dispersió, ara hi ha més sortides i per tant el ritme doncs ha canviat. tothom té cotxe, més amunt i avall, correcte. Autopista. Sí, sí, autopista i la febre de sortir també, i també va bé. També va sí, bé, no? També va bé. I el número de practicants ha crescut o ha decrescut? El nombre de practicants a l'Església, bé, vull dir, crec que es mantenim una constant, crec que entre les persones que a vegades, doncs, han canviat de població, els que venen, etc. Manté una constant, eh? El que passa que també, esclar, hi ha persones que també ens han deixat, però es va mantenint, potser no augmenta, però jo estic en part satisfet. Pensem que la població de Sallent, com la població de Súria i de Balsareny i de Cardona, són quatre poblacions molt semblants, molt semblants. I, per altra banda, doncs, hi ha un promís d'edat alta. I això també és un punt que... Després són poblacions que han sofert una certa crisi de treball. Vull dir que gent jove ha marxat, matrimonis, famílies, han anat a altres llocs, o sigui, de la costa, durant uns anys, etc. Vull dir, o poblacions grans, com per exemple Manresa, etc. Vull dir, tot això també s'ha de tenir present. El fet és que la gent, doncs, d'habitants ha baixat una mica, i en part, doncs, s'explica per això. S'explica en funció de la feina, del treball, de la gent, doncs, i del tarannà de la mateixa població. Però el resto d'Espanya, el número de creients decreix una mica, no? Sí, però encara, diguem-ne, a veure, les xifres, si no m'equivoco, són 9 milions d'espanyols, de persones, que els diumenges normalment, doncs, van a l'església, vull dir, a la missa dominical, mantenen un contacte, etc. No sabia que hi havia estadístiques. Sí, hi ha estadístiques molt per comunitats autònomes, etc. I són 9 milions. No la xifra, diguem-ne, no es pot comparar en proporció a Catalunya, perquè Catalunya no és tant, però també, esclar, també hem de pensar que avui dia a casa nostra, doncs, hi ha moltes religions en les quals donem la benvinguda. Vull clar, dir... però això també deu haver sigut una diferència en aquests anys, perquè fa 20 anys segur que no hi havia altres religions. Certament, no? Certament. Si parlem de que Manresa tenia fa pocs anys més de 90 nacionalitats diferents, un Manresa, doncs imagineu-vos que això ha comportat també, doncs, una proliferació, per dir-ho així, de religions, unes que coneixem i altres que fins i tot se senten minoritàries, a vegades ni les coneixem. Per tant, en aquest sentit, crec que val la pena tenir present que no s'ha perdut, sinó que s'ha recobrat també en altres formes, en altres religions, però que jo diria que dintre de casa nostra hi ha bona convivència, hi ha mutua acceptació, no hi ha enfrontaments, sinó que més aviat hi ha un respecte uns per altres. Nosaltres som potser la majoritària, però tampoc, diguem-ne, ens fem veure ni ens aprofitem d'això, sinó que més aviat, doncs, tenim un respecte per tothom i compartim, i fins i tot el diàleg em sembla que és bo amb altres confessions. Teniu contacte amb altres, amb els representants d'altres religions? Sí, bé, que nosaltres la gent, diguem-ne, més que jo sàpiga, hi ha els testimonis de Jehovà, doncs hi ha un contacte també. No en conec altres, així, diguem-ne, que siguin ja una miqueta, doncs, grans. Però Manresa, doncs, es fa un gran treball, hi ha un grup interconfessional molt important i que es reuneixen, i és un dels pioners de Catalunya. Vull dir, el fet que hi ha, que sobretot influencien, doncs, jesuïtes, influencia també religioses, etc. i seglars, que això ho porta molt bé. Hi ha bona convivència amb Manresa, en aquest sentit, per dir, una població gran propera a nosaltres dintre de la comarca del Bages. Està molt bé. Aquí a Sallent, perdona perquè la meva ignorància, però hi ha dues esglésies? Sí. De, catòliques, vull dir. Sí, sí, sí, sí. I com és que n'hi ha... No hi cabien, en una? O... dues i tres, vull dir. Primer tenim unes esglésies romàniques, de mil·lenàries, que en tenim quatre o cinc, vull dir que això és un tresor, tant, tant que és una ermita sacral. Sí, sí, sí, sí. Per exemple, de Sant Esteve i Sant Sebastià. És de les romàniques rodones i de les poques que hi ha a Catalunya, amb cabuda més de 100 persones assegudes. Està en funcionament. I està, sí, sí, està s'hi celebra i, en fi, està arreglada, restaurada molt bé, vull dir, és una peça mil·lenària, diguem-ne, única. I depenen de vostè? Sí, de la parròquia de Sidó i del Bisbat de Vic. Ja ha treballat molt, 36a de Sallent, la qual s'ha d'agrair, diguem-ne, l'esforç que han fet i fan per la restauració, per la promoció, per donar-ho a conèixer, ensenyar-ho, etc. Vull dir, crec que la 36a de Sallent s'ha comportat d'una manera molt digna i generosa i al mateix temps pensant sempre en bé de tota la població. És una església que cada vegada és més visitada, diem esglesiola, per dir-ho així, però cada vegada és de més admiració. I tenim d'altres, com per exemple Sant Pere de Sarraïma, Sant Martí, Sant Miquel de Serra Sants i d'altres, vull dir, esglésies que tenen una riquesa important en el romànic. I després hi ha les esglésies, diguem la parroquial, que bé sabeu que des de l'any 1200 ja del castell es va passar aquí baix, és a dir, i es va crear aquesta primera església petita, que és la Santa Maria Parròquia, i entorn de la Sagrera, és a dir, entorn de l'església, es van anar construint els primers carrers de Sallent, des del carrer Clos, després el carrer de l'església, després hi ha la plaça, que anomenem ara de la Pau, abans de la Constitució, el carrer Cos, etc. Per tant, la nostra població de Sallent té els orígens de naixement a la mateixa església parroquial. Des de l'església parroquial i entorn del riu, a la ribera, es va anar creant la població de Sallent entorn de l'església de Santa Maria 1200. Això hi ha dates escrites i, per tant, hi ha història. Però abans hi havia sigut ja aquesta esglesiola de Sant Esteve, que després, al segle XV, ja es va anomenar també de Sant Sebastià, pel vot que s'hi feia, perquè el Sant Sebastià era un sant que el invocaven quan es tractava de la pesta, sobretot al segle XIV-XV, i va fer un vot que si es curava la gent, doncs pujarien cada any, el dia de la festa de Sant Sebastià, 20 de gener, pujarien a la muntanya, a l'església, encapçalats per les autoritats del poble, que era un vot que tenien cada any, com altres poblacions ho tenen, ja ho tenen Tossa de Mar i ho tenen altres poblacions, també tenen aquests vots fets als sants, amb motiu d'això, de la curació de la pesta, o curació de l'enfermetat. I se segueix fent? Sí, sí, aquí continuem fent la celebració el dia 20 a dalt a l'església. Passa que no ho fem potser en un sentit processional, com es feia abans. No es puja a peu, es puja en cotxe. No, es puja en cotxe i, en fi, vull dir, però se celebra, hi ha un bon grup, l'església queda plena, vull dir que se celebra, però potser sense és un dia feiner, per tant, la gent no pot tampoc, etc. Està bé. I llavors l'altra església, la dels pares? L'església del pare Claret. L'església del pare Claret té una història. Vosaltres sabeu que el pare Claret va néixer al carrer Cos, número 4, això ningú dubta, ho sabem per la seva germana Rosa, que és la seva germana gran, etc. Però aquesta casa, que era dels pares de la mare, per tant, els Clarà, que vivien a l'altra banda del riu, aquesta casa va anar a parar, diguem-ne, a l'hereu de la família, que no era el sant. I llavors aquesta casa hi van anar visquent els familiars i generacions de la família Claret Clarà, fins que a l'any 1920 es va comprar, és a dir, els claretians, al saber que era la casa del Sant, varen comprar aquesta casa. No hi varen viure, simplement la van tenir com a museu, la van tenir com a casa del Sant, van mantenir un respecte, etc. Amb el pas del temps, els claretians varen fer, diguem-ne, vida aquí a Sallent i es varen dedicar al camp de l'ensenyament, en situacions molt precàries, sobretot abans de la Guerra Civil Espanyola, i després, doncs, això, a més del ministeri que feien, doncs, com els sacerdots, i tenia una petita capella pública, que era on hi havia els telers manuals, casolans de la família, no? Però aquesta capelleta era petita, va esdevenir també que el Col·legi Claret, sobretot des de l'any 1958, es va inaugurar un col·legi nou i va agafar empenta el treball dels mateixos claretians, el camp de l'ensenyament, i etcètera, l'apostolat que es feia aquí a Sallent. I es va veure la necessitat d'ampliar aquesta capella. I és quan es va pensar en fer l'església de Sant Antoni Maria Claret, diguem-ne, tal com és ara. Però aquí hi ha un punt important, no? I és que el sant era considerat el patró del ram tèxtil, I aquí teníem 25 colònies tèxtils, tota la banda del Berguedà i del Bages, és a dir, del Llobregat. I és quan la família Viladomiu, que ells són originaris de Sallent, Tomàs Viladomiu era sallentí, un gran fabricant, que era del temps del sant, els dos nens jugaven, Tomàs Viladomiu i Anton Maria Claret, els dos jugaven a la plaça de la Pau. Qui havia de dir que amb el temps els familiars de Tomàs Viladomiu serien els que, dirien, es farien càrrec de les despeses de l'església del pare Claret. I aquesta església és dedicada a Sant Antoni Maria Claret, patró dels teixidors. D'aquí té el motiu aquesta església de ser, diguem-ne, edificada, i és el motiu en què se la coneix encara avui. Per tant, aquesta és l'església dedicada al patró dels teixidors de Sallent. Ara, també té una projecció internacional, perquè és la casa nadiua on neix el sant i tots els devots, diguem-ne, admiradors del sant del món, doncs aquesta casa tenen un gran respecte i per això la visiten amb freqüència, no? Aquest és un motiu. I després hi ha una altra església. Una tercera església és l'església que anomenem de Santa Bàrbara de la Butxosa. Santa Bàrbara de la Butxosa és aquesta església que està en el barri de la Butxosa i que és patrona dels miners, una església molt boniqueta, una església que està enmig, diguem-ne, de les cases del barri i que també, diguem-ne, ha tingut la seva funció i té, Ara, potser darrerament doncs, s'ha rebaixat, però en el sentit que ja el barri ha quedat més marmat i molta gent ha anat a viure a altres llocs, però és una església que s'hi celebra, una església que si, la gent hi pot acudir-hi i que fins i tot celebracions com a vegades un enterrament de gent del barri, etc., doncs es fan, etc. Una església molt boniqueta també i gran, i força gran també, que es va fer, eh? Que farà? Farà potser 40 anys, etc. I molta gent ho recorda. L'església de Santa Bàrbara de la Butxosa. Aquestes serien les esglésies romàniques més, diguem-ne, històricament parlant, i les altres, que diguem la parròquia, com és l'església Pare Claret, com és l'església Santa Bàrbara de la Butxosa. I dintre del terme de Sallent, doncs hi ha també Cabrianes, Sant Ramon, i també hi ha l'església de Cornet, també. Per tant, també són dues parròquies més que formen part del terme municipal, diguem-ne, de Sallent. I a totes aquestes esglésies hi dones missa, tu? No, nosaltres som quatre sacerdots, si no. I que anem distribuint, Cabrianes té mossèn Joan, que és mossèn Joan Uller, que és el rector de fa molts anys, i nosaltres doncs també servim doncs Cornet, i Sant Miquel de Tarradellas. Joan Uller? Sí. Quina edat té Joan Uller? Oh, és més gran que jo, cap a 70 anys. Joan Oller. Sí, no, no és el, no és el seu cosí, eh? Hi havia un Joan Oller que ja deu tenir, que es deu haver mort, que deu tenir 100 anys. No, aquest no. Aquest que va batejant a mi. No, no, no. Va casant no, a mi. No, aquest no, aquest no. Aquest crec que ha fet... Deu anar pel 70, eh? Deu, no, no, no, Joan Oller. Que és que... el fill de Santa Maria d'Oló. És fill de Santa Maria d'Oló i té també uns... L'altre era de Mollà. L'altre no hi ha... Bé, ja estan, està la cosa propera, eh? Sí, devien ser parents. I estava a l'Ella. No sé. Ja, I es va, diguem, sí, es va retirar sí, sí. A l'Ella amb una comunitat. A l'Ella, que... està bé, està bé. Doncs sí, bé, ho servim entre els quants formem el grup o comunitat de claretians. No sé si el coneixeràs per una altra raó. Sí. Era tartamut. No. I no. Quan deia missa no ho era. Ah, mira, que era una cosa espectacular. És un privilegi, això. Una cosa un privilegi, espectacular. Eh? Ja va bé, ja va bé. Ja va bé. Bé, aquest és el sentit. Per tant, un important, per la meva banda, jo també soc arxiprés. Arxiprés vol dir representant del bisbe a les parròquies del Bages Nord, és a dir, com per exemple els Tés, Sant Fruitós, Sant Padó, Navarcles, Santa Maria d'Oló, Avinyó... Bé, sí. Arxiprest, es diu? Sí, arxiprest. Arxiprest és el representant, diguem-ne, del bisbe que coordina el treball, diguem-ne, pastoral o, si vols tu, eclesial, d'una zona. Nosaltres, el bisbat de Vic està dividit en 10 zones, 10 arxiprestats, des de Molló, Camprodon, des de fins a Igualada, Santa Maria del Camí, cap aquí dalt. Eh? Mm. Per tant, són 10 arxiprestats, són 10 arxiprestos, i nosaltres, el d'aquí, formem part del que anomenem arxiprestat del Bages Nord. Hi ha el Baix Sur, hi ha Manresa, i Bages... I nosaltres ens toca aquest al nord. Doncs, vull dir, jo també soc coordino una miqueta aquest fet, diguem-ne, d'aquestes parròquies, en nom del bisbe. I això comporta, a vegades, doncs, fer suplències, estar atents a la vida dels mateixos capellans, de les mateixes comunitats, les mateixes parròquies, etc. Estar una miqueta en pla d'ajuda, en pla de servei, també, sí. O sigui, està vostè molt ocupat, llavors, eh? Bé, es fa el que es pot. Es fa el que es pot. Molt bé. Llavors, aquí viuen quatre capellans, aquí a Sallent, sí, llavors? Aquí som quatre claretians. La funció, per què som a Sallent? Doncs per la figura del pare claret, principalment. Clar, i perquè nosaltres representa que estem fent una funció internacional, diguem-ho així. Perquè aquests jocs claretians de Sallent, doncs, que són visitats per molta gent, de més de 60 països, cap a 70 països, on hi ha establerts comunitats de claretians, porten col·legis, universitats, parròquies, camps de missió, promoció social, etc, etc. Vull dir, per tota aquesta gent, vulguis o no, volen conèixer, doncs, la casa, diguem-ne, on va néixer i els records dels. Que ho entengui jo, els claretians, que és com una... és un ordre... És sí, una... és com, diguem-ne, per dir-ho, com... jesuïtes o... Com jesuïtes, escolapis, salesians, franciscans, etc. I tenen un representant màxim? Sí, tenim un superior major, que és a Roma, per cert, és català, és de Lleida, Josep Maria Vella, i sí, sí, llavors estem estesos en molts països. I quants capellans claretians hi ha? Doncs capellans, perquè hi ha capellans i altres que no ho són, doncs passem de 3.000. Caram. Passem de 3.000, sí. I llavors la seva seu central és aquí? No, la seu central és Roma i després coordinem per zones, és a dir, per exemple, nosaltres els claretians, Catalunya som les quatre províncies, per exemple, no? Són 10-12 comunitats i llavors tot el nostre apostolat des d'editorials, col·legis, parròquies, etc, etc. Doncs això ho coordinem, els catalans anem plegats, els de Castella, per dir-ho així, amb seu a Madrid ho tenen també, els bascos també ho tenen també al seu sector, també funcionen col·legis de la IOA, de 4 o 5 mil alumnes, també a Bilbao, també a Sant Sebastià, etc, etc, i també un camp ampli, també funcionen ells, són els d'Andalusia, que nosaltres en diem Bètica, Andalusia i Canàries, que també són 300 o 400. Després a Sud-amèrica, no? També, no? Després molt a Sud-amèrica, també, i ara, d'ençà d'uns anys, molt a països com Corea, com Índia. Índia, doncs, hi ha 300 claretians joves que no arriben a 50 anys, o 40, molt joves. I molt trempats. És ben bé que nois molt preparats, molt entregats i... Bé, vull dir. No necessàriament de nacionalitat espanyola, no? Són d'allà. I alguns ja venen, i alguns fins i tot treballen aquí ja i tot. Perquè tenen molta facilitat en llengües, tenen molta facilitat i s'adapten també, vull dir, són gent molt maca també. Hi ha Corea, després hi ha també Japó, hi ha, per exemple, Filipines, hi ha, bé, podríem dir, molts països, i Àfrica també. Vostè ha tingut ocasió de viatjar en alguna d'aquestes missions? No, he estat a Palestina, Israel, he estat diverses vegades, però, diguem-ne, aquests camps, a Europa també, en algunes parts, però aquí, diguem-ne, l'Àsia no hi ha arribat, I Amèrica tampoc, passar el xarco, no l'he passat encara. Però, bueno, en Palestina i Israel hi havia tanta feina, oi? Sí, Déu-n'hi-do, que hi he estat 3 vegades, portant-hi grups, hi ha estat uns peregrinatges preparats, des de Barcelona, des d'aquí també n'han fet. Molt bé, l'impressió de la gent, doncs, ara, esclar, portem també, diguem-ne, aquell mal gust que hem trobat en les lluites que hi ha en aquella terra, no? Vull dir, allò tal com està, allò és denigrant, Vull dir, a veure, els palestins, que són àrabs, són com són, els jueus són com som, però no es pot aplastar un poble senzill i prendre'ls les terres i tot com es fa, Això, ni que és muralles que han construït, que és murs, i tot el que hem vist, i el que no hem vist, perquè no tot ho ensenyen, Per tant, certament que és un país que... A veure, si haguessin de viure, passaríem una miqueta malament, Bé. Hi ha cristians també, no? Vivint allà. Sí, hi ha cristians, però marxen perquè els hi fan la vida impossible. Els hi fan la vida impossible des dels jueus i des dels altres, des dels palestins, i han de marxar. Van marxar darrerament 90.000 que es van establir a Xile. Per exemple, realment, no? I és un problema, sí, és un problema gros que... I a més sembla que cada vegada vagi pitjor. Sí, no, hi ha uns odis, no. Hi ha... No va en direcció de solucionar-se. Sí. Ara la setmana passada que estaven els dos primers ministres a Washington amb l'Obama, i semblava que deien que, bueno, d'aquí un any s'arribaran acords i tal, i al cap de 2 dies allà una matança una altra vegada. És un polvorí, pot explotar qualsevol moment, Mira, una vegada que vaig ser-hi, portant-hi grups, clar, el guia... era jueu, bé, era bon guia, normalment porta una pistola sempre, em va agafar la mà, me la va posar darrere, i sí, vaig notar que portava pistola, això normalment van sempre armats, Vull dir, tant mestres com funcionaris, com gent de carrer, normalment van sempre armats, O sigui, que arribar a la mestra i deixar el fusell allà a la classe és normal, és normal. Cosa que aquí... Costa d'imaginar, això. Aquí seria una cosa que diries, donaria molt poc per parlar, no? Vaig veure una mena de... En fi, a la carretera, tot una sèrie de tancs, tota una sèrie de material bèl·lic. Vaig preguntar al guia, dic, què és això? Diu, no diu res, són maniobres habituals. Cap de 2 dies esclatava la guerra del Golf. Que no t'ho diuen tot, però hi ha sospites. Sospites. Però vaja, no ens ha passat mai res. Ara et dic que anar a un poble que hi ha, doncs, palestins, hi ha un santuari cristià, etc., hagués de canviar d'autocar, si portaves un autocar jueu, hagués d'agafar un autocar brut palestí, doncs això era normal, o sigui, tiraven pedres, vull dir, havies de vigilar perquè tiraven pedres, vull dir que, o sigui, que és, sí, també ja vigilen on et porten, però repeteixo, és un polvorí, pot explotar a qualsevol moment, no? Esclar, la comunitat cristiana també li deu costar de marxar d'allà, si no deu sí, voler, perquè sí, també... Sí, també sí, però no, vull dir, penseu allà que si hi ha... Allà està Belén, no? Belén, no, i allà, per exemple, potser entre santuaris i col·legis i hospitals i llocs de beneficència que té l'Església, potser són més de 40-50, eh? Clar, clar. O més. I tot això es perdria, perquè tan bon punt marxéssim ja hi ha gent que ens ho agafaria de seguida, no? Ja hi ha sort, diguem-ne, dels pares franciscans que porten els santuaris, i com hi ha un conveni, diguem-ne, de segles, això, diguem-ne, té un patrimoni que no es pot tocar, però tan bon punt deixéssim de viure es perdria tot, eh? Això encara organitzeu aquestes viatges allà? Sí, sí, per guinatges. Ara en surt un artès, ara un dia d'aquests hi ha un bon grup d'artès que hi va, i és un continu, sí, sí, sí. No, no, hi ha protecció, eh? Vull dir, de cara al turista, jo crec que ho tenen ben planificat. És el segon font d'ingrés econòmic. S'han construït molts hotels i estan alimentats per aquestes peregrinacions, aquests rumiatges, que són principalment cristians catòlics, principalment, més que jueus dels Estats Units, que també hi van per altres motius, no? Que és la seu seva, etc, etc. Però sí, sí, en tenen un muntatge, i s'ha de dir, la qüestió de la cadena d'hotels i així, estan ben preparats, eh? Els jueus estan ben preparats, i els altres fa el que poden, però com avui són i demana hi són, clar, és més, no és tan estable, però el jueu ho té ben preparat. Eh? A la zona palestina no hi aneu pas. Sí, alguna cosa, però més aviat hi posen impediments sempre. Per exemple, ara últimament volíem entrar a Jericó i ens varen dir que si havien de fer tràmits ens passaríem tot el matí fent tràmits per entrar a Jericó. Jo vaig dir, no, no, continuem la ruta perquè si no farem res, que s'han de passar tot el matí, i un grup de 40 persones allà pendents amb un autocar per entrar allà dintre per una firma, dic, no, sé què, anem a altres llocs, però és una llàstima. Sí, sí, posen les traves, molta trava, tenen por. Jo vaig estar a Jerusalem, he estat a Jordània. A Jordània, sí, i no? En allà recordo que em va impactar els camps de refugiats palestins que hi ha a Jordània, clar, no? Clar. Que són en el mig del desert, sí. Tu vas amb l'autobús, diguem, per la carretera, sí, i tot cop al mig del desert veus un rectangle construït de xaboles, sí, és un camp de refugiats, camp, no? Refugiats. I aquí n'hi ha 5.000. Sí, sí, sí. 5.000 allà amb un rectangle al mig del desert, sí, sí, des de l'Uevo. No els permeten entrar a Israel ni per veure els seus familiars, i, en fi, i per entrar a Jordània des de Israel, doncs també has de passar una frontera. Ara sembla que dona més facilitats, però fa uns anys que no servia, ja tampoc, el passaport no servia. Hi ha tan poca cosa a Jordània, que tampoc... Sí, Petra i companyia, etc. Però aquells no van de turisme, no? Sí, sí, sí, Jordània. Petra sí que és espectacular. Sí, no hi he estat, però he vist fotografies i... Preciosa. I també un dia ens van prendre les carteres i les màquines de fotografia mentre dormíem, i ens feien recordar, perquè clar, el dia següent ens deien, voleu posar una denúncia? Si voleu posar una denúncia, estarem tot el dia al Quartelillo. Esclar, estàs allà 6 dies, no passaràs un dia al Quartelillo fent denúncies, no? Qual, tens ganes de marxar, bé, marxar ràpid. I... Molt bé. Aquí a Sallent feu activitats relacionades amb ajudar en la gent amb menys recursos? Mira, això intentem promoure sempre una ajuda a gent, diguem-ne, famílies necessitades o... Passa que, esclar, l'Església té el que té, perquè no té grans recursos, en aquest sentit, no? I això sí que ho patrocinem en el que anomenem per via de Càritas, o per via de Mans Unides, etc. Vull dir, durant l'any es fan de 4 a 5 col·lectes extraordinàries, és a dir, recollir cèntims de la gent en les celebracions d'església que van destinades per la gent necessitada, per exemple, per Nadal, per exemple, per Corpus, etc. Hi ha tota una campanya contra la fam, de Mans Unides, és a dir, jo crec que sí, sí treballa, hi ha gent, doncs, i la comunitat ho té conscient. Potser hauríem d'arribar més, però els recursos són els que són, vull dir, no, tampoc. Després també ministrem banc d'aliments, que també això ens ve del mercat Comunitat Europea, que els bancs d'aliments, moltes famílies, n'hi ha tota mena, més aviat també de migrants i d'altres. També es donen classes de castellà i català, també per gent de migració, per gent que ho demanen. El Banc d'Aliments té que veure amb Càritas, també? O... Bé, el Banc d'Aliments ho distribueix a través d'organitzacions com és Creu Roja, com és Càritas i d'altres. No? Però tot això ens ve, diguem-ne, és dir, nosaltres som repartidors, és dir, això ni ho comprem ni ho venem, sinó simplement nosaltres ho donem amb un cert ordre i també amb coneixement de causa a persones, no? Vull dir, famílies necessitades, a vegades també hi ha la qüestió de vestimenta, hi ha qüestió, per exemple, d'ajudar famílies, a vegades els menjadors d'escola, pels nens, i a vegades surten, anar a l'escola, sí, a vegades surten d'així de colònies també, se'ls paga un tant, és a dir, a vegades també situacions concretes de persones que tenen problemes amb la llum, que tenen problemes amb la cuina, o problemes també a vegades d'estructura familiar, doncs també hi ha el consell, també es mira de, hi ha persones enteses que ajuden, i bé, però jo crec que es fa una bona ajuda, eh? Crec que es fa una bona ajuda, repeteixo, no som únics. Nosaltres col·laborem a tot el que es fa en aquest camp, no? Des del benestar social i d'altres, etc. D'estaments com poden ser els estaments municipals o de l'Estat, etc. No? En aquests moments, amb l'accentuació de la crisi econòmica, deu haver-hi cada vegada més necessitat i probablement cada vegada menys recursos, sí, no? Sí, deu estar produint una... també deu afectar-los a la crisi. Sí, sí, vull dir, hi ha dies que la seu, que és aquí la mateixa rectoria, està plena de gent, eh? I cada vegada... Càritas, vols dir? Sí, Càritas, cada vegada hi ha més gent, eh? Hi ha més gent. I ara no només, diguem-ne, gent de migració, sobretot més magrebins, sinó hi ha d'altres, sí, també d'aquí, sense feina. Sí, això s'ha accentuat molt, s'ha accentuat molt. I això, si parlem, per exemple, de Càritas com Barcelona i aquestes poblacions grans, això encara s'ha triplicat, però molt més, eh? Vull dir que jo crec que l'Església, dintre, diguem-ne, de les seves parcel·la i el que pot arribar, crec que està donant un bon exemple de col·laboració amb aquest aspecte, no? I són persones voluntàries d'aquesta gent, no? Sí, tot és voluntari, tot són persones voluntàries que hi gasten moltes hores i després també un altre aspecte, també és el tracte, que també, esclar, vull dir, són persones d'altres llocs que no coneixen tant els nostres costums, a vegades venen en pla d'exigència i que se'ls ha de també fer veure que les coses no plouen així fàcilment, eh? Vull dir que s'han de guanyar una mica, perquè si no, clar, es pensa que nosaltres som molt rics i ells són els pobres, no? I vostè té el deure de donar-me perquè vostè té i jo no tinc. Bé, però s'ha de guanyar una mica també, no es pot pas tampoc donar per donar. Sí, això a vegades ho penso perquè m'ho expliquen, no? M'ho expliquen d'algú que diu, que necessita roba i ve a buscar roba i vol una peça i una altra peça i una altra peça. Jo penso, però si no parla el nostre idioma, sí, i acaba de venir del seu país, és que no pot entendre el que està fent Càritas. No. Aquí què passa? Aquí hi ha pilots de roba, jo no en tinc, jo no en vull una, jo en vull unes quantes, no? No, i és això que expliques, sí, no? És com un desenteniment exactament del que s'està fent o del que passa. Sí, s'ha de tenir molta paciència. Difícil comunicació, també. Les persones que ho porten, ho veig, I te vas de mi... I per suposar que les altres no ho fan per mala fe, eh? No, no, no. Ho fan no, per no. mal enteniment del que està passant. Sí, no saben d'on surt aquesta roba. Hi ha una tensió, hi ha un nerviosisme, etcètera. Vull dir, gent que ho passa malament i van a replegar tot el que poden, no? En aquest sentit, no? Sí, sí, és un fet que quan falta les coses no hi... es perden una miqueta. Però vaja, hi ha bona... Pues crec que sí. es porta bé, eh? Pues sí. I aquesta és una pregunta una miqueta més compromesa. Jo recordo el quan es va morir Joan Pau II, el 2005, que es van i va haver-hi pues, allò, el procés aquell que es fa fins a l'elecció del nou papa. Sí. Jo recordo unes retransmissions per televisió que tothom comentava que eren tan solemnes i tan, clar, allà a Roma, allà a Vaticà, les esglésies no són tan luxoses, i això és que donava una imatge de l'església molt com allunyada del poble, no? I allunyada de les necessitats de la gent, i quan resulta que l'església està treballant tant a tot arreu ajudant els pobres necessitats i amb tant i que en canvi des de la central, diguem-ne, es faci aquella ostentació, com ho vas viure això? Com ho viu? Perquè tu no serà el primer que t'ho diu, no? Sí, mira, de totes maneres he estat a Roma unes vegades, a veure, Roma és una ciutat, tinguem present que és una ciutat italiana, tipus italià, doncs, Milano, aquestes grans ciutats, Venècia i totes aquestes coses, vull dir, tenen tot un aire de renaixement, diguem així, també, eh? Vull dir que edificis, més de fer, la seva pompa, etcètera, etcètera. Eh? Això per una banda. El Vaticà, el que és estructura, per dir-ho així, d'edificis, respon un temps, però s'ha de mirar sobretot les persones. El tipus italià, pel que he vist, ja li agrada una mica aquesta pompa i sembla que la gent també busca una mica quan van allà, els agraden, etcètera, que passin els guàrdies uniformats i aquestes coses, no? Vull dir, això per el que és una mica extern, que ho han vist, ho han sentit, etcètera, no? Ara, jo puc dir per gent i companys que ha estat dintre el mateix Vaticà i les oficines i els dicasteris, que són gent senzilla, eh? Vull dir que no és a vegades el que aparenta fora, el que aparenta fora. I fins i tot preguntant amb algun company que treballava dintre el Vaticà, no? Vull dir, com a clerga, com a sacerdot, etc., i vaig dir, què et sembla? Vull dir, allà dintre doneu ostentació així de, fi, de riquesa, de poder, diu, a dintre es viu pobrament, diu, hauríem de canviar mobles i hauríem de canviar màquines d'escriure aquell temps, no? Etcètera. Vull dir, que jo crec que no és tant ni molt menys el que es pinta com es veu, no? Vull dir que... això per una banda. Llavors, l'altre diu... Molta part deu ser l'escenari, no? L'escenari, esclar. Diu, per exemple, el Museu Vaticà, que hi ha estat algunes vegades, doncs sí, doncs impressiona, és un museu... Però, esclar, hi ha unes cues interminables per entrar-hi, unes cues interminables, i la gent ho vol veure, i la Capella Sistina la gent ho vol veure, i etcètera. Vull dir, per tant, és un patrimoni que s'ha de guardar, no es pot vendre això, vull dir, s'ha de guardar. Qui ho compraria, això, un altre ric? Vull dir que a veure, i em sembla que les coses s'han de posar també al seu lloc, no? El Vaticà, doncs, té tot un sèrie de funcionaris que també els ha de pagar, etcètera, etcètera, des de guàrdies, des de neteja, des de etcètera. Vull dir, tot té les seves necessitats, etcètera. Clar, l'Església ha sentit, diguem-ne, d'ostentació. Crec que no l'ha de tenir, no s'ha de tenir això, sinó un sentit més aviat auster, pobresa i de compartir, no? Però el mateix papa actual que va anar fa 2 anys, va anar a Àfrica, una d'aquestes visites, va quedar impressionat de les obres socials que porta l'Església Catòlica a l'Àfrica, no? Els països que va recórrer, no? Des d'orfelinats, des de leproseries, des de, en fi, llocs eminentment socials, hospitals, que ningú faria, no? I va quedar impressionat de veure tanta gent, tants voluntaris, tanta gent dedicada a obra social a Àfrica, alguns països que va estar, no? Pues no dir tots. És a dir, que esclar, dintre de l'Església es porten mils d'hospitals, mils de cases de beneficència, leproseries, etcètera. A veure, això jo crec que és un pes fort. Mentre tinguem això, ja es, pot, ja es poden fer crítiques, mm-hmm. els que vulguin, mm-hmm. que la realitat, la veritat és la veritat. Per tant... Recordo una crítica en aquest sentit, que em sembla que era... pot ser que sí, mossèn Casaldàliga, nostre, que, sí, que estava a l'asil, sí, sí, sí, i que li feien una entrevista, sí. I deia, coi, és que quan passava això i tal, no sé què explicava, i em deien, vine aquí a Roma que anem de parlar, i deia, coi, amb els calés que em costa a mi el viatge a Roma em puc fer moltes coses jo aquí a Brasil, no? I que bueno, sí, és la distància de... Ara que parles de Casaldàliga, jo li vaig obrir la porta aquí a Sallent, quan jo era de professor l'any 65, un dia que va venir aquesta gent li vaig obrir la porta aquí a casa, i que anava a casa seva, que és Balsareny, és fill de Balsareny. Sí, és de, ara està un bisbe retirat, és a Brasil, una missió, bé, m'ha donat un exemple. El fet de que a vegades vagin a Roma i aquestes coses, mireu, sí, hi ha unes despeses, però també tingueu present que un clergue, un bisbe, una persona així, ha de mantenir la comunicació amb la gent, amb tots, amb el grup, no? I anar a Roma 15 dies, 20 dies, un mes, els hi va bé. Els hi va bé primer perquè canviar una miqueta de xip, per dir-ho així, tant, no? I després però, també per manifestar les seves necessitats, si han de demanar ajudes econòmiques, si han de fer, etcètera, etcètera. Uh-huh. Jo crec que els hi va bé. Que Casaldàliga, les vegades que hi ha anat, doncs sap on va viure una de les cases que tenen els claretians, doncs, a Roma, no? Uh-huh. I allà, doncs, és un membre més, vull dir, es forma part dels claretians, és claretià, i per tant ell ho té, diguem-ne, molt solucionat, etcètera, etcètera, i fa ha fet una gran obra i fa una gran obra, no? Per tant, en aquest sentit, a vegades de viatges així, penseu que també s'ha de tenir present el contacte, la comunicació, que és important. És a dir, un bisbe no pot viure aïllat, sinó que ha de viure en... diràs, es pot fer per internet, es pot fer telèfon, per... sí, però també el contacte vivencial és important. Perquè si no, al final dels anys hi hauria moltes esglésies diferents, sí. No? Si I després també hi ha una altra cosa que també val la pena dir, eh? Aquests missioners que estan en aquests països difícils i en fi, en perill d'agafar doncs, enfermetats i coses d'aquestes, convé que vinguin de tant en tant perquè facin també revisions mèdiques. I tant. Com ara jo tinc companys aquí que han vingut de Brasil, o han vingut, per exemple, de l'Àfrica, etcètera, etcètera. No? Vull dir, és convenient que vinguin aquí i ens reposin, perquè a més de la salut, diguem-ne, corporal, també hi ha la psique, hi ha també, diguem-ne, tot el conjunt de la persona, no? Que vull dir, també mereix un descans, mereix, en fi... una companyia, jo crec que i visitar la família també, etc. Jo crec que hi ha aspectes molt importants. Ja s'ho mereixen, ja. Sí. Jo davant d'un missioner d'aquesta classe trec el barret si és que em portés. I tant. Que em deixa fer-li alguna pregunta més personal. Per exemple, ets del Barça? Sí, sí, sí. Bueno, a veure, nosaltres als seminaris... no hauríeu de prendre partit, no? Sí, nosaltres aquell temps al seminari vam instaurar ja a jugar molt a futbol. Jo sé que els superiors, diguem, que teníem, doncs ja ens varen afavorir doncs, que juguéssim molt a futbol, i esclar, la pilota, aquelles pilotes que les havíem de cosir nosaltres en cuiro i amb una peta, doncs se'ns petaven i etcètera, bullien, etcètera. Però el futbol ja vam portar molt a dintre, no? I per tant, ara quan veus un partit, dius, noi, si poguessis, aquesta pilota la tiraries per aquí, no? Va, havíem jugat força. Sembla a vegades que els capellans no puguin ser de cap equip, no? No, home, jo vull dir, a mi m'agrada el futbol si és ben jugat, veure't sense... Exactament, si és ben jugat i el que juga millor és el Barça. Sí, sí, sí, ara anem bé, que duri. Però vull dir, sí, sí, quan juga bé i és esport, per dir-ho, ben preparat, ben entrenat, etc, fantàstic, no? Perquè hi ha jugades, a vegades és més maco la jugada que un gol, no? Que jugada ben travada, ben pensada, ben feta. Quina música escolta quan té una estona lliure? Mira, de música, jo més aviat, com també soc una mica músic, doncs variada, m'agrada tot. Ara, potser fujo a vegades d'aquella estrepitosa o aquella fresa, aquella música màquina que dius, bueno, doncs, què sé si... reconec... Bueno, clar, hi ha gent que usa la música gent, per posar-se sí, més sí, actiu sí, i hi ha gent que l'utilitza per relaxar-se, no? Tinc nebots que ja m'ho deien, no? Diu, això no t'agradarà, dic, mira, dic, poseu-la, però no és el meu... Uh-huh. Bé, des de la clàssica, des de la gregoriana, des de l'ambiental, des de... Bé, tot el que sigui música, fantàstic, no? Que... A quin és l'últim concert que has anat? Concert, o de la plaça d'aquí, a la Meravella. Ah, i l'altre i els l'altre que, a veure, que els coneixia la Meravella, passa que ja els coneixia perquè van sovint a Olot i són mica així el director, l'amo, diguem-ne, és mica de la família i d'amics d'Olot, i com així van molt per la banda Girona. Sí. I com van venir aquí ara l'any passat que va ploure, em van dir, el director em va dir, diu, escolti, mossèn, diu, vostè que està per aquí, diu, què li sembla, plourà o no plourà? I jo, esclar, vaig mirar cap a aquesta banda de Berga, i estava tot negre, tot negre, tot negre, a les 7 de la tarda, ja estava tot muntat, la plaça, tots els aparells muntats, els músics allà en un racó, esperant la direcció. Jo dic, miri, dic, ho veig molt negre, això, Vol dir? Dic, sí, em sembla que plourà. Dic, diu, sap què? Diu, esperarem una hora i si plou marxarem. I tal, així va ser. Abans d'una hora va començar a ploure i van haver de marxar, no? Dic, ara, això sí que m'ho va dir, això l'any passat, que diu, home, diu, s'agrada venir Sallent perquè aquí la banda del Bages treballem poc, els de la... Meravella. Sí, és un clàssic, l'Orquestra de Meravella. Sí, perquè no? Treballen més aquesta zona de Girona. Girona treballa molt. Clar, ja són d'allà, com d'altres. I diuen, ens agradaria obrir-nos una miqueta més les produccions per aquí, etc. I aquest any han tornat. Aquest any han tornat, o sigui, han complert la promesa. De... I vostè diu que és una mica músic, també? Que quin... Bé, jo toco una miqueta l'orgue, i etc. I el cant, etc. El cant gregorià, també? Sí. Aquí sí, no ho feu com a comunitat, com es fa a Silos? No, no, però baixa al seminari ja vam cantar sí? Llargues estones. Però no teniu cap CD ni res, no? No hem gosat fer-ho. Ja hi va haver alguna proposta d'algú a Barcelona, però no la vàrem secundar. Baixava jo de la classe i el pare d'una criatura em va dir, escolta, diu, que podríem fer un disc, gravar un d'això, i vaig dir, mira, de moment esperem. I es va quedar així, sí. Molt bé. Sí. Sempre, a tots els entrevistats, sempre els faig alguna pregunta relacionada amb la cuina. Tens algun plat preferit? Doncs mira, ara has dit una cosa que això mateix em va dir una família fa molts anys a Viladrau, no? Era a Viladrau uns amics i bé, m'han convidat a dinar i m'han dit, escolti, demani el plat que vulgui, que no miri preu. Doncs jo li vaig dir que no ho sabia. Dic, mira, unes patates i un bistec, ja et dic prou. Vull dir, m'agrada tot. No tinc preferències. No, home, potser sí que alguna cosa més, però no, a mi a la casa es havien educat, i al seminari ens havia educat a menjar-ho tot. A menjar molt austerament. No, a veure, els seminaris, almenys els nostres, s'ha de reconèixer que aquests, diguem-ne, mossens que hi havia, capellans que hi havia, se sacrificaven per nosaltres els joves, Vull dir, el menjar sempre es van tractar bé, sempre. No el luxe no. Però que suficient per l'edat que teníem i per el moment. I això sí que s'ha de dir, a vegades tant que es critiquen d'aquests llocs, no, ens tractaven bé, i a vegades ho treien d'ells de la butxaca per tenir nosaltres. Aquí en la comunitat qui cuina? Aquí tenim una senyora uns dies que ve unes hores i ens fa neteja i roba, etc, i tot plegat, I si no, ens ho fem nosaltres. Sí? I quin és el plat que et surt millor? Jo no m'hi poso, però vaja, de tot, vull dir, no hi ha problema. A més, ara que... segur que els feligresos no t'imaginen cuinant. No, jo no ho faig gaire. No, jo no tinc... N'hi ha d'altres que tenen més traça, sí. No, ja s'hi deixo. No, hi ha algú que té molta... El pare Joan, que té molta traça, i ho fa molt bé, perquè havia sortit molts anys amb nois per aquestes muntanyes, tipus excursionistes, sí. I llavors ell els hi feia el dinar. s'hi feia el dinar i tot plegat. Llavors això té, Joan, té molta... Joan Uller? No, no, Joan Fàbrega, ah, que ara complirà 90 anys. Caram. El mes de novembre. Eh? I quin és el plat que li surt millor, que tots recordeu del pare Joan Fàbrega? Tots, no sé, vull dir, tot ho fa bé, vull dir, tot ho fa bé. Des de cargolades, des de... Cargolades? Sí, cargolades, ah, o per exemple, en fi, molts plats. Ell amb això hi té molta traça, sí. Està bé, perquè clar, aquí no teniu bisbe, perquè els bisbes sí que tenen fama de menjar bé, eh? Fama, no, la fama no, la tenen. No, sí, tenien, però no, no. Al contrari, que han de vigilar. Han de vigilar perquè no facin panxa. I tant, perquè... Perquè, esclar, cada lloc que van, doncs no vol quedar bé, i si el bisbe menjarà això, sí, han de vigilar, sí. És que són molt grassos, els bisbes, eh? Sí, alguns, però ara ja n'hi ha per dir-hi això. Però han de vigilar, sí. El nostre d'aquí vigila molt, eh? Vigila molt. No, no es passa, no? No es passa, no? Vull dir que ho fa bé perquè jo reconec anar d'un lloc a un altre, canviar de plat i etcètera... M'ho deia el secretari del bisbe l'altre dia, eh? diu, només esperem la setmana tornar a Vic perquè ja comencem a fer un menjar suau i senzill. Clar, i de verdures que viatgen, i etcètera. Volen... Diu, estem esperant arribar el dilluns per tornar a treballar, perquè diu, els finals de setmana hem de vigilar molt. Clar. Van a certs llocs... Van... Sempre els volen pues, a casa ja, sí, no? I ara se'ls conviden des del rector, des de l'Ajuntament, des d'aquí, des d'allà, i esclar... Trencant la dieta. Sí, sí, tenen el risc, eh? Tenen això. Per tant, hem de vigilar una mica ells també, eh? Vigilar, sí. Bueno, i estem ja en els últims 5 minuts, que ràpid. Ui, que passa el temps, eh? Ràpid, que gust que hem estat. M'agradaria, no sé, jo com que tinc fills així amb adolescència, de 18 i de 12, tindries algun missatge pels joves de Sallent, que són els que podrien estar-te escoltant ara, per preparar-se pel futur? Home, jo crec que l'esperit de la nostra població de Sallent és un esperit eminentment doncs, treballador, eh? D'empenta i creatiu. Ho ha sigut de segles, això, no és d'ara, això. Eh? Vull dir, jo crec que això sí que és un patrimoni que s'hauria d'encomanar també a la nostra gent jove. Eh? És a dir, Sallent és pionera amb el tèxtil, per exemple, amb els telers. Ha sigut pionera a vegades fins i tot amb les arts, com pot ser en ramades i aquestes coses, tradicions d'aquí. És pionera en l'acolliment de gent, no? Vull dir, jo crec que la nostra població té un esperit... Jo comparo una miqueta, si es pot dir així, amb l'esperit que té el nostre riu, no? El nostre riu Llobregat és el riu que al segle XIX, en proporció, passava per tantes fàbriques que era el més treballador dels rius d'Europa. No, això és sí, una sí, proporció, cuidado, en proporció, clar. Clar, que no fem el Danubi, ni el Tàmesis, ni altres rius, això és important. Però era molt treballador, passava per moltes... Per litro, sí, passava per moltes fàbriques, tothom se n'aprofitava. Aquí sa gent, imagineu les fàbriques, les cinc rescloses que hi ha, i les fàbriques que hi havia, no?, i en feien servir. I és aquest esprit lluitador, eh?, de les aigües que baixen des de les fonts del Llobregat, i a través de les rescloses i per les fàbriques, etc., i va obrint camí fins al mar, no?, jo crec que aquest sentit de lluitador i de treballador, a mi em sembla... Ara, clar, per fer això s'ha d'estar preparat. Per això s'ha de ser competent. Vull dir, no podem anar, doncs, en fi... Per tant, tot el que sigui, diguem-ne, estudi, tot el que sigui portar a fer la feina ben feta, tot el que sigui, doncs, promoció de la persona en el conjunt, en tots els valors, també els humans i, en fi, tècnics, també espirituals, doncs això, doncs, com més aviat millor, eh? Vull dir que està bé la diversió, que està bé moltes coses, sempre quan sigui diversió, però també hi ha d'haver un temps, diguem-ne, de preparació i un temps per anar pensant de cara, diguem-ne, al present i futur. Vull dir, crec que això és important, no? I la mateixa població ens ho ha ensenyat, això, eh? Ens ho ha ensenyat. Aquesta és una població... Per això em deien la perla del Llobregat, la gent. Avui en dia, en els temps que correm, tothom sembla que busca la felicitat. I està de moda buscar la felicitat. A vegades les religions sembla que posterguen la felicitat i diuen estem en aquest món per patir i per guanyar la felicitat en l'altre món. Això és com ho veus, això? Mira, la condició humana... Què és la felicitat, en realitat? La felicitat se la crea cadascú. La felicitat la portem dintre, és molt interior, eh? Vull dir que les coses ens poden ajudar, però no és tot, ni molt menys, perquè també ho deixem tot, eh? Ho deixem tot. Per tant, jo crec que la felicitat se la fa cadascú. La felicitat és fruit de la pau interior, és estar content de si mateix, és estar content del sentit de donació als altres i aquestes coses, eh? Ser generós, ser acollidor, saber entendre la gent i crear un espai de diàleg, un espai de comprensió, etc. No? I a mi em sembla que felicitat no és allò de dir bé, prepararem una festa i s'ha acabat tot. Ajuda això també, pot ajudar, però no és tot. Eh? La felicitat ha de ser una cosa contínua, ser un estat, una forma de viure continuat. Ara, la condició humana, tots estem exposats. Estem exposats a una malaltia, estem exposats a coses, vull dir, tots estem, vull dir, som febles en aquest sentit, eh? No estem blindats, ni en la salut ni en altres coses. I llavors, clar, la vida hem d'anar lluitant. Però podem ser feliços en aquesta mateixa, primera vida. Sí, amb uns certs graus felicitats sí que podem ser, perquè cadascú en aquesta felicitat se la fa i sap assumir també les realitats que toquen, no? Vull dir, és com veure les coses sempre tenen una part positiva. Mira més la part positiva que la negativa. I seràs més feliç. Exacte. Ara, que allò que no digui, no, escolta, jo no estaré mai malalt, home, no ho digui això, perquè vostè no està blindat, home, doncs ja pot tenir, eh? No sé si m'explico, vull dir que en aquest sentit sí que no ho tenim tot, eh? No ho tenim tot. Diu, és que té molts calés i pot triar el que vulgui. Sí, bueno, i què? I si agafa mal de queixals, què? I no s'aguanta, què? Vull dir que esclar, toquem la realitat, el que som i prou. Per a Costa, s'ho ha passat bé? Sí, sempre. Tornarà un altre dia? Sempre. Jo m'ho he passat molt bé. Tenim una cançó, una cançó preparada, que han preparat aquí des del control, sí. i que em sembla que és un cant gregorià, que pensava que així segur que l'encertàvem. Vale, molt bé, relaxant, relaxant. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I va dedicat a vostè. A tots vosaltres. Bon dia. Si vos te ha de principio. Silver.